Матай 9-р бүлэг. Тэр завинд сууж гатлан явсаар өөрийн хотод он ирлээ. Хүмүүс саа өвчтэй нэгэн хүнийг дэвсгэртэн түүн рүү авчирхад Есүс тэдний итгэлийг хараад саа өвчтэй хүнд "Хүмүн зоригтай бай. Нүгэл чинь уучлагдсан" гэв. Хуулийн багш нарын зарим нь "Энэ хүн Бурхныг доромжилж байна" хэмээн боджээ. Есүс тэдний бодлыг мэдээд "Та нар зүрх сэтгэлдээ юунд бузар мууг бодно вэ? Нүгэл чинь уучлагдсан гэж хэлэх эсвэл босоод алхах гэж хэлхийн аль нь амархан бэ? Харин хүний хүү газар дээр нүглийг уучлах эрх мэдлийг та нарт мэдүүлэхийн тулд" гээд тэрээр саа өвчтэй хүнд "Бос, дэвсгэрээ аваад гэртээ харь" гэсэнд өнөөх хүн босож гэрийн зүг явлаа. Харин олон түмэн үүнийг хараад айн сүрдэж, хүнд ийм эрх мэдлийг өгсөн Бурхныг алдаршуулав. Есүс эндээс гарч өнгөрөхдөө татварын газар Матай гэгч хүний сууж байхыг харав. Тэр түүнд "Намайг даг" гэхэд тэр босож түүнийг даглаа. Есүсийг айлт хирээн тухлан байтал олон татвар хураагчид нүгэлтнүүд ирээд Есүс болон түүний шавь нартай хамт идэж байв. Үүнийг харсан фарисеучуд түүний шавь нарт "Яагаад танай багш татвар хураагчид болон нүгэлтнүүдтэй хамт хоолдож байдаг вүлээ?" гэж. Харин Есүс үүнийг сонсоод "Эмч эрүүл хүмүүст бус өвчтэй хүмүүс хэрэгтэй. Харин явж би тагдийг бус энерлийг хүсдэг гэсэн ямар учиртайг мэд. Учир нь би зөвхөн хүмүүсийг бус харин нүгэлтнүүдийг дуудахаар ирсэн юм" гэв. Дараа нь Йоохны шавь нар түүн дээр ирж "Яагаад фарисеучуд болоод бид мацаг барьдаг? Харин таны шавь нар мацаг барьдаггүй юм бэ?" гэж асуухад Есүс тэдэнд хэлсэн "Шинэ хүргэний бараа болгочд хүргэнтэйгээ хамт байхдаа ашуулж болохгүй биз дээ. Гэвч хүргэн тэднээс аваачдах өдрүүдэр нь тэгэхэд тэд мацаг барина. Ер нь хинч хуучин дээлэн дээр акчаагу даавуугаар нөхөөс тавихгүй. Тэгвэл нөхөөс дээлийг таталдуулж бүрийхээр урна. Хүмүүс шин дарсыг хуучин тулманд хийдэггүй. Тэгвэс тулам сад тавьж, дарс асгарч, тулам хэрэггүй болно. Харин тэд шин дарсыг шин тулман тээвэл аль аль нь хэвээрээ байх болно." Есүс тэдэнд эдгээрийг ярьж байх цуур тэнд нэгэн захирагч ирж түүний өмнө мөргөөд "Миний охин дөнгөж сая үхчихлээ. Харин та очиж түүнд гар хүрвэл охин минь амьдрах болно" гэжээ. Есүс босож түүнийг даган явхад шавь нар ч бас хамт явлаа. Гэтэл 12 жилийн турш цус алддаг өвчтэй байсан нэгэн эмэгтэй түүний ард ирж дээлийнх нь хормойд гар хүрсэн агаад ингэхдээ тэр эмэгтэй "Хэрв түүний дээлдэнд хүрвэл би итгэн" гэж өөртөө үглэн байжээ. Харин Есүс эргэнгээ мөнөөх эмэгтэйг хараад "Охин минь зоригтай бай. Итгэл чинь чамайг итгээлээ" гэлээ. Тэр даруй эмэгтэй эдгэрчээ. Тэгээд Есүс захирагч ингэрт очоод биш гүрчдийг болон дуу шуу болсон олныг харж "Гарцгаа, охин үхээгүй, харин унтаж байна" гэхэд тэд түүнийг шоолн инээлтжээ. Тэдний гарсны дараа Есүс дотгош орж охины гараас барихад охин босов. Энэ зар тэр нутаг даяар таржээ. Есүс тэндээс цааш явж байтал хоёр сохор хүн "Давидын хүү минь ээ, биднийг энд рээч" гэж хашгиран түүнийг дагажээ. Айлд орсныхан дараа сохор хүмүүс түүн рүү ирэхэд Есүс тэдэнд "Намайг үүнийг хийж чадна гэж та нар итгэж байна уу?" гэж асуухад тэд "Тийм ээ, эцэг" гэв. Тэгээд Есүс тэдний нүдэнд гар хүрч, итгэлийн тань дагуу болог гэсэнд тэд хараа оржээ. Есүс тэдэнд, хинч үүнийг мэдж болохгүйг анхаар гэж хатуу сануулав. Гэвч тэд гараад түүний тухай зарыг тэр нутаг даяар тараалаа. Тэдний гарч явмагц чүтгэр тэмдүүлсэн хилгүй хүнийг түүн дээр авчирав. Чүтгэр нь зайлуулагдсны дараа мөнөөх хилгүй хүн ярахад олон түмэн гайхаж, Израиль ийм юм хизээч үзэгдэж байгаагүй гэцгээв. Харин фарисеучуд, тэр житгэрүүдийн захирагчаар нь чүтгэрүүдийг хөөдөг юм байна гэж ярьж байлаа. Есүс синагогуудад сургаал айлдаж, хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглан бүх төрлийн өвчин эмгэгийг эдгэн бүх хотоос гоноор явж байлаа. Хүмүүсийг хараад тэр өрөвдөжээ. Учир нь тэд хончингүй хонин сүрэг мэт тарж туйлдсан байлаа. Тэгээд тэр шавнартаа, ургац үнэндээ арбан боловч ажилчтан цөөн байна. Тиймээс ургацын эзнээс ургацандаа ажилчдыг явуулахыг залбирэн гуйцгаа гэж айлтав.